بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. سنبع سبحانه وتعالى تي mbaxam ak xewalum gu yaat def na bañu yeggal ci manam ñu yegg ci tay inshallah taala ci aya bu mag bo xamantene ndariñ la dafa yaatu tay li nga xamantene mom la lambo du jeex te moy ihdina siratal mustaqim. Am ihdina yalla nga gindi ñu as-sirata yonu yaatu wa al-mustaqim bari aji ci woral ndax sama borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi nga xamantene waxna alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim malik yawmiddin wala malik yawmiddin ci meneen jangine ci gëna siiw iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Leg nak mi ngi ñew ci ihdina siratal mustaqim a li nga xamantene mom lañu jëk gis inshallah ta'ala moy li nga xamantene mom mo lekkale aya bi nga xamantene mom mo wessu ak aya bi nga xamantene mom lañu jëm sa borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bamune iyyaka na'budu yow rek la ni jamu wa iyyaka ta yow donc kasse rek yow yalla nasta'inu yow lañu sakko ndimbal nga xamantene lolu jami ñoko wax borom bi subhanahu wa ta'ala di taxaw du toroxlu ci kanamam subhanahu wa ta'ala diko ñaan manam di sakku ci mom ndimbal subhanahu wa ta'ala. Legi nak mu ne muy ñaan nak legi manam mu ne nak legi ihdina siratal mustaqim comme ni nga xamantene non lañ ko doon gisse bobu legi hadith bi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam hadith abu radhiyallahu anhu daf ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf wax ni bu sa borom subhanahu wa ta'ala sa ni sa borom subhanahu wa ta'ala daf wax ni sar bobu nga xamne mom moy suratu salat moy suratu fatiha man mako xajale man sama digeunte ak sama jam ñaari xat yo xamantene ñoo tollo bu jambi ne alhamdulillahi rabbil alamin man sama ba jambi santana ma mun arrahmanir rahim mun sama jambi bakna ma kajna ma bu ne malik yawmiddin mun sama jambi jeyal na ma ay mbir sa mbirum yeb wala bok tuduna sama magay mun ne bone iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mun ne li nak sama man ak sama jambi ñun ñoko bok ci kaw lolu ci li ñu xamé ni manam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manam mom moy xolu xolu alko manam xolu suratul fatiha comme ni nga xamantene mbolo ci borom xofu rahmatullah alayhim non lañ ko saxale manam mu ne kon iyyaka manam legi nak mu ne bu ko defé mu ne ihdina siratal mustaqim mu ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mu ne hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al li dey sama nak li dey sama jambi moko mom ci sama jambi dina ko dox li nga xamantene mom lay laaj yal nañ yalla may lepp lo xamantene ñaan gi lambo nako manam ñu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin tibarak ki nga xamantene mom lañ ko wacce ci mom sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene nak mom la ay bobu lekkalol manam ay bi nga xamantene mom lañu genn ak ay bi nga xamantene mom lañu dugg lekkalol nga xamantene mom lañu lekkalo moy dafa melni jambi day taxaw ci kanam borom subhanahu wa ta'ala won ko ne ko mom rek lay jamu ndax mom kessi mom mo yello jamu mom rek mo yello ñu toroxlu ci kanam mom rek mo yello mom moy ki nga xamantene mom mo manam mo yello tefel bi nga xamantene manam mo yegg ci ñu war ko jamu bu ko waxe lool nak nga xamne day wacc bopam dam ci kanam bopam borom subhanahu wa ta'ala dal ni ko te yow rek lañuy sako ndimbal manam yow rek lañuy wër suñu mbir yow rek lañuy jagal suñu mbir insha Allah taala mu le insha Allah legi li ma bëgg wax dina ci ex legi mu ne légui yalla kum yow rek lañuy sakku ndimbal yow rek lañuy ñaan yow rek lañ bëgg nga xettali ñu yalla ñi ngi lay ñaan manam légui bu ko défé mu melne sama borom dañ la comme si manam dañ légui lan nga bëgg wax ma lo bëgg wax ma lan nga bëgg bu ko défé moy ihdina siratal mustaqim solo nak gi nga xamantene mom la am solo par rapport ak yeneen ñaani moy di li dafa nek lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala kaddom la mom kaddu borom subhanahu wa ta'ala la nga ñaan mu ñaan nga ñaané ko benen bi moy sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo gëna xam ala lan mom mo gëna bax ci doomu adam bu ko défé mu tektal ko lool lool muy nek lo xamantene kon mom lay lekkulon mu melni kon dañ yalla ñun di dañ lay jaamu ana nan lañ lay jaamu té jaamu gogu xamna ni mënta nek loolu yow nga xettali ñu ci wayé nak mu melni dañ ni kon manam xettali gogu du mëna nek manam xettali gogu manam moy nga dimbali ñu nga tek ñu ci yoonu bu jubbi té yoon bu jubbi mom moy ak jëmmi jaamu yalla té bokk na ci li nga xamantene mom moy wone ni jaamu yalla ci bopam mom moy siratal mustaqim han gi nga xamantene mom lañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala gindi ñu ci moy li sa borom subhanahu wa ta'ala wax ni ci lu ci sourate az-zukhruf bimu nan wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarunna biha fattabi'uni hadha siratun mustaqim mune mo innahu li wer bor moy mom day al-qur'an wala bok waw la ilmun ginnani wala bok li ñuy warate fi la ilmun ginnani xam xam la bo xamantene ci lañuy xamé li sa'a manam ci lañuy xamé waxtu wi ak lan lañ koy wajalal ak mbir yi nga xamantene manam mom lañuy xamé kañ la yeksi mu ne kon nak fala tamtarunna biha bu len ci deng bu len ci siki sak mom lepp lo xamantene aduna ci alquran aduna ci walu yawmal qiyamati li nga xamantene mom moy ñew mu ne wattabi'uni te ngeen top mo deglu mu ne hada top gog ngeen ma top siratun moy yon al muslim yon wu yaatu mustaqim bi nga xamantene mom moy bi ci woral bi nga xamantene dafa di xat ba para dan wala yasuddannakum bu mu len du moyulo bu mu len sank waliku ash-shaytanu shaytana innahu liwarbur mom moy shaytan lakum ñel na len addu won di non mu binun bu leer xolal juste ay nga xamantene ñom ñoo ci teggu mune mune wala ma jaa isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyin lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim manam bi yent yalla isa alayhi salatu wa lamma nga xamantene jaa dikna isa ala nabina wa ali afdalus salatu wassalam bil bayyinati ci ay mbir yu leer nañ yi nga xamantene ñom ñoy wone ni manam yoon wi mu wax loolu la limuy tektale manam mu indi ay mbir yu leer nañ tek yoon bi qala mun qad jitukum qad deug jitukum dikena len bil hikmati ci manam ci xereñ manam moy yoon wi nga xamantene manam moy yoon wu bax wi moy li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wacc ci man wali ubayina lakum bu ko def teyit ma dal len di gin leralal biralal len lakum ñel len ba'd allazi len ci li nga xamne taxfalufuna fihi yene ci wute manam lolum di wute man comme yenen ta la dina len ko leral mun wat fattaqullaha na ngeen di ragal yalla wa ati'uni te ngeen top ma inna allaha li wer bor moy bur yalla huwa rabbi mom moy sama borom wa rabbukum moy sen borom fa'buduhu na ngeen ko jaamu muy wone ni jëmmi jaamu jojju nak mune hadha siratul mustaqim lol moy yoon nga xamne moy hun yoon wu ci waral ni ci nonu lolo la wax bi nga xamantene manam mom la ñëk wax ci kaw suuf ginnaw bi ne inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ayna ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya wa salamun ala yawmi wulidtu wa yawmi amutu wa yawmi yub'ath hayya hun ni sama borom fanana la dal ni dalika isa ibn maryam qawlu alhaq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi am yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa inma yaqulu kun fayakun wa inna allaha wa rabbi wa rabbukum deng fa'budu deng wa inna allaha lir wor moy yalla rabbi moy sama borom wa rabbukum moy sen borom fa'budu ne ko jam dati tek la hadha siratun mustaqim lol moy yoon nga xamni moy yoon to woral kon manam liñ ci djublu won rek moy wanani inshallah dinañ gëna ñëw ci manay bobu non manam gën ko yaatal inshallah mais li nga xamantene dal mom lañ ci djublu won rek moy lekkelo gi nga xamantene moy baatu iyyaka na'budu ako iyyaka nasta'in lekkolo ak ihdinas siratal mustaqim ndax jaamu ji jëmmi jaamu ji mom moy jëmmi yoon bi té lool manam manam inshallah ta'ala dinañ ci gënañu inshallah ta'ala li nga xamantene nak légui la ci suñu xel do ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy walu xettaliko manam ni bi suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek lañu wara xettaliko mom rek lañu wara sakko ndiba légui mu dess ben affaire kon fof ben masala bo xamantene xeyna bañ ko bañ ci wax manam ak manquement lay doon motax manam bi suñu xel ñewé légui inshallah ñu wax ci donte manam budé dañ ci wax wax ju gatt sax dana ko jar rien que pour leral masala yoy parce que bokku na ci masala yi nga xamantene ñoom masala yu mag la ñu am solo rawat na ci li nga xamantene manam mom mo aju ci walu pass passu doomu adama moy lan moy est ce que dagar na ma xettaliko keneen wala leneen lu bokku ak yalla comme ba iyyaka nasta'in yow rek lañuy xettaliko lolu dañ nan la suñu mbir yi dafa am tekantal manam dafa am tekantal mbir mi doni waw wala dit dañ nan la dafa am tekantal su fekente ne yi nga xamantene masalan yalla manam sans borom subhanahu wa ta'ala parce que batu xettaliko sako ndimbal dafa am ay mana comme tay par exemple bo ne nit ki dimbalima nga jappal ma fofu ma japp fi ñu dem ñu yobbu mbir mi xam nga lolu bokut ak han nga nan diw yow par exemple duggal ma bir aljana wala diw fexal ma duma dem safara xam nga lolu bokul parce que yi dafa am yo xamna wala bok fexal ba ma am wërseug yu yaat jox ma wërseug may ma wërseug yoyu mo kufrun ba wahu mukhrijun min millah yoyu ak kafir gu leer nañ la go xamantene day gene nit ñi ci diine l'islam ci bopam wa dafa am yo xamantene mom dafa leer wa manam lool parce que lan lool day dugg ci jaamu lepp lo xamantene da fay dugg ci maana jaamu yalla comme ni nga xamne non lañ leeralon maana yoy lepp lu ciy dugg lolu xet liko gogou manam day nek lo xamantene dafa haram ci lu amul ben sikisak amma sakko ndimbal ci manam day am manam par exemple li alquran nan wax nan wasta'inu bis-sabr was-salah de len xetaliko han de len sakko ndimbal ci muñ ak julli par exemple lolu koku moy mangi utiliser pourtant nenañ iyyaka nasta'in yalla yow rek lañu sakko ndimbal mais téréwul sama borom subhanahu wa ta'ala dal di wax ne sakko len ndimbal ci la ci julli ak ci muñ ak ci julli amma bu fekente ne muñ mom ni muy dimbalé nit lolou ñepp xam nañ ko muñ ni muy dimbalé nit ñepp xam nañ moy problème su amé wala jafé jafé yexi wala yu mel non nga dal di koy muñ xam nañ lim lay dimbalé parce que day tax nga am force morale bi tax nga mëna rem nga mëna surmonter hein situation amma julli nan nga ci nan lay dimbalé doom adam julli nan lay dimbalé doom adam julli ni mi dimbalé doom adam moy nit ki sudé julli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né moy hadith bi nek ci sahih al-bukhari mun hubba ilayya fi dunyakum at-tib at-tib wan nisa wajju ala qurrata ayni fi salah soplo nañ moy ci sen aduna bi at-tib moy parfum moy xet gu neex parfum won nisaa ak jigen ni mune wa ju'ilat waye def nañu qurrata ayni li dalal sama beut manam li nga xamantene moy tax sama xel dal deug deug deug ak sama xol han ci salat lol mi ngi ci bir julli lolou motax mu doon wax nan masalan muy wax bilal radiyallahu anhu nga xamantene bu nekk mo comme hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhu bu nekk sahih mun kana nabi sallallahu alayhi wasallam idha hazabahu shay'un faza'a ila salati yeralti bi sallallahu alayhi wasallam suko dara dal nakari diko jaxal tit mu am jaxare day gaaw daw ci julli dagay gis su julle rek xelam dal xolam dal ndax la digeentem ak borom subhanahu wa ta'ala lolu motax sa borom subhanahu wa ta'ala ne wa innaha lakabiratun illa ala khashiyin mom a mom di julli wa inna halir wa mom moy julli la kabir ak ginnani lu mag la lu reey la lu jafé la lo xamantene ab charge bu 10 la waye nak illa ala khashi lulu ñi nga xamantene ñoom dañuy toroxlu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala bu ñuy julli dañuy yek seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamantene nonu lañuy incarner deug maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lolu nak manam mom motax bu ko defé motax mu dañ wax ya bila arhna bis salah yow bu fekkante ni motax su démé ba am lu ko nakare yoy wala dana yow bilal kat yow manam feexal ñu ci julli manam bu ko defé mu nodd rabbiyallahu anhu bu ko defé buñ jullé rek han mu ne bu ko defé mu feex manam moy ko xamantene mum adunaam manam julli deug manam lolu day motax julli amul lu ko gëna gaaw ci dindi jaxare ak tiss amul lu ko gëna gaaw ci dindi jaxare ak tiss waye motax nit ki su amé deug sax lu ko nakare wala lu ko wala wala ak jaxlé wala yoy leg nga gis ko muy julli may julli ñent rakka juroom ben rakka fukki rakka leg nga gis affaire bi wacc jaxare gi tiss gi mu melni mbir mi nekkatu réalité bu ne ci mom lolu nak sama borom subhanahu wa ta'ala secret bobu nonu manam la def ci julli lolu mo manam mo manam motax mu ne kon nak na ngeen ista'inu na ngeen sakko ndimbal bis fabri ci muñ wa salat ak julli niki nonu nit ki mën na sakko ndimbal ci moromu doomu adamam mais ci kaw lola nek luñu man manam ci kaw lola nek lo xamne dafa nek ci possibilité doomu adamay lolu motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax boole yenn yi nga xamantene masal minde fi mënuñu ko mu boole ko ci bokale comme lu demé nek bi di séti ji man ata comme hadith bobu nek sahih muslim man ata arrafa fa akhbarahu falam yusaddiqu fa lan yuqbal lahu salata 40 layla kep ko xamantene da nga ñew ci ben way bu nan mom arraf la moy day gisane mu wax la ci deugaloko mu wax la ci deugaloko 40 jours 40 jours ce julli yalla du ko nango 40 jours mune boko deugale nak mune fa in saddaqahu faqad kafara bima ata bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekete na deugal lako na xamne weddi nak li yent yalla muhammad indi sallallahu alaihi wasallam kon yoy moy yi nga xamantene manam lolou nit ki munu ci sakku ndimbal lolou munu ci sakku ndimbal lu demé nek masalan tam liñu wax tamima manam moy tama imi moy comme djel bant hein non khasuk khasuk mboro hein wala bantu garabu guuy day taxa muccu ci hein wala bejeenu ganar wala wala yu mel non wala bañu kaña wala ay bañu kaña wala sunguf sangam yoy boko sangowe ba nga nan ko day tax nga muccu ci sheytane wala day tax sa wursak yaatu wala day tax sa xewul ubeeku han wala day tax am nangam dola day tax yoyu non yoyu mom sik nekul ci ne bokale la koku kep ku ko def nda xamne mom bokul ci ñi nga xamantene incarner nañ baatu iyyaka nasta'in lolu sik nekul ci ki ne ñom bok incarner wuñu baatu iyyaka nasta'in legi nak mu am fof benen leunt moy yoyu nit ki mën nako jëfëndiko yiñu jotto yiñu fi limni nit ki mën nako jëfëndiko mu dagan mais moy day fekk ni dafa dugg ci cadre day fekk lolu mu dugg ci cadre manam ay médecine comme masalan nit ko xamantene dafa jël ben ci yoy non mu jël ko mu diw ko ci yaramam fekk yaram bi amé fièvre mbir mi di jaar manam di ko fat lolu mu boba dana dagam wala bok ndax lan yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadith bi nga xamne mom la wax ne han ma anzalallahu da'a illa wa ma huwa dawa wala bok likulli da'in dawa kum fata dawu wala bok hadith bu yor maana bobu mais hadith bobu na hadith bu wër la ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla wacce wul ben febar lulul wacce na ci mom wacce na mu andam mom ak safar ala kulli hal li nga xamantene mom mo ci haram dal moy fekkentene nit ki bu fekkentene nit ki day jël mbir yoy diko defene dal dakoy indi lo xamantene mbir mi medicalum wala bok mu defene bu ko tekke rek day wër lolou masalan tamit day lolou tam ci bokkale bi lay dugg wa manam il faut mu nek lo xamantene day nek lu medical parce que de masalan fever bi masalan parce que lolou ay réaction chimique rek la wa wa mais bu guéné cadre bobu rek day nek lo xamantene bokkale lay dugg voilà légui nak mu masalan nit ki tamit mën na la dimbali ci tegg la manam ci dimbali la ci wan la yoonu deug yoonu njub leral la ko ak yu mel non mais am ma ngay sakko ci mom ay mbir yo xamantene yalla rek ko man lu demé nek di fat aaj ak yu mel non hmm ak fay par exemple nga nan par exemple serigne diw yalla nama fay ya wala yalla nani fay koku kuko def bokal nga yalla parce que kenn yorul fay ku dul yalla hatta yaramti bi sallallahu alayhi wasallam yorul fayu nit ni wa yoy ak yu demé non manam kon dafa am yo xamné dal pour am ko mom ci yalla rek lañ ko mëna laaj niki non légui nak mu dess benen affaire mom moy lu demé nak ñaan sama borom subhanahu wala wa ñaan sama borom subhanahu wa ta'ala manam ci barké yaramti bi sallallahu alayhi wasallam wala ci barké benn jëf ci jëf yi nga mësa jëf wala ci barké kenn ci nit ñu bax ni wala ci barké benn ponk ci ponk l'islam yi wala yu mel non dal wala ci barké kenn ci malaaka yi wala ci barké téréem yi ak yu mel non yoy mom sik neeku ci na dagal na ki nga xamantene manam li nga xamantene mom mo aju ci jëf yi lool mom xamuguma kenn ku ci wuté kenn ku ne masalan ñaan yalla ci barki jëf yi yima jëf dafa haram lool man xamuguma wa masala te loolu bokk na ci li nga xamantene manam bi moko tekk la moy hadith bi nga xamantene mo nekk ci sahihi manam sahihul bukhari sahih muslim nga xamantene ñet ñoo nga xamantene dañu dem moy hadith ci bo demone ci khuntu bu deug kenn ku ci nekk da nga ñaan ci barki jëf jo xamantene jëfum nga ko sama borom subhanahu wa ta'ala ubi manam sama borom subhanahu wa ta'ala manam dindi khuntu yi manam xeer nga xamantene mom mo teju won sen ginaaw lolou kon kenn ku ci nek dafa ñaan ci barke jëf bu mu jëfoon te yeenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jangale manam netti wat ba far saxala ko lolou mom sik neeku ci def manam lu dagal la niki non ñaan ci barke manam ne masalan tawassul ne masalan yalla comme yow ya defon nangam yow mi def nangam defal ma nangam moy comme li yent yalla ya zakaria alayhi salatu wassalam defo bimu ne maryam alayha salam li anna laki hada li foko am bu ñewé fekk bimu ñewé fekk ay ñam yo xamantene day am day am dal ci jamono ju moru non am munako maryam li foko jele munako huwa min indillah li ci yalla la jige te inna allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab yalla moy wursugal kuko neex te amul ben cey amul ben regle te du compte mom nak sama borom ne hunalika da'a zakariya rabba fof nak la zakariya ñane borom manam def ni comme yalla yow yi nga xamne yow ya meuna def li yalla kon may mo man tamit zurriyatan tayyibatan jabon ko xamne tamit njabon gu teele njabon gu sall la kon lolu tamit day am amna leg leg amna tamit tawassul bil asma'i was sifat manam tawassul ci yalla yoy bobu tamit xawmu kenn ko wax ci borom xamne def haram am benen bi moy di def tawassul ci al asma wa sifat ci tour yalla ak melo bi te lolou mom mo fess del ci al qur'an yenenti ya ali musa sallam diko def ak bab diko wax netti tamit ci julliti comme par exemple ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت إنك أنت السميع العليم مثلا ولا بوك إنك أنت الوهاب لك أوي إنك أنت الوهاب لك ولا يو يال يا إما wala comme yow yay may comme deung mo ne habli min la dun ko rahma yalla nga may ni ak yermane gu tukke ci yow wa wa ak tamit fu deme nek manam barana dal rabbana fir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa manam ak yu mel non manam rabbana yow suñu borom ifir lana yalla nga djegalu wal ikhwan ak suñu mbokk alladhina nga xamne sabaquna ñu njit bil iman ci ngeum yalla wala tajal ta bu def fi qulubina ci suñu xol yi xillam ben ñag ñag li la dina amunu mu jëm ci ñi nga xam ñeel ñi nga xamantene dañu gëm yalla rabbana yow suñu borom kat innaka liyur bo mo yow raufun yow yaay ki nga xamni yaay ñewante say jami rahimun yaay ki yaatu yurmande subhanahu wa ta'ala fofu par exemple dafa utiliser ñaar ba ñaar tur yoy rahim rauf ak rahim ak yo xamantene ñoom ñu taxal lolu amna ci parti bo xamantene gisoon nañ ko ñu xamantene tolo nañ ci manam sante gi lambo bi mu lambo touré lolu ak matu borom subhanahu wa ta'ala moy biñu jéxal maliké mu dem waaw lolu kon lolu mom lér na ko côté bobu lér na lolu tamit am mën nañ amul ci borom xam xam yi ko xamantene wax na na tawassul bobu amul légui mu dess benen xel bi nga xamantene bobu rawat na suñu jamono ji xeyna manam mom mo indi equivoque moy lan moy ñaan naxala ne yalla ma ngi am benn aaj ma ngi lay ñaan ci sa barki yenente bu tedd ñu sallallahu alayhi wasallam nga fajal ma aaju sallam lolu nak comme ni nga xamne non lok imam as-subki rahmalahu ibn hajar rahimahu an-nabahani